iadem. Çektik biraderine verdik ki zaten manem. Yoksulluk aslen, yoksulluk asbel. Kader az dert beni deli etmedi, çabalarım yetmedi. Kör olana dek gün yüzü görmedim. O da zaten ifade etmedi hiçbir şey. Küfür ettim gelmişe geçmişe. Geçmiş hep önünde engel ve buna bir yok gişe. Hele bir ton işe karışır hadise. Yanında badire sanarsın bakire. Ve her bir problemin ilki var. Görevin her defada hendek atlamak ya da patlamak da var da kaldık akla. Zarar bir yanda, hak bir yanda canla. Kabullendim matemimde, yar elimde mabedim, sen anla bak. Halim oldu yaz ve günler hasta. Geçer bilhassa beynim aklım hasta. Ele kalsa bize ne yapar, ne dediysem oldu bak. Şu boğazda dolu borç var ama ne yazar, gönlüm zengin affedin be dostlar. Deli divaneyiz bura sakin, tarifim hariç viraneyiz. Gelir iadesi buna bir yad edin, gene takvime talim bir haldeyiz. Ya günah bizi bul ya da doğru, sınamaya tabi irademiz. Bir yan uzun bir yol, bir yan açık deniz. Rota Avrupa kaptan Ferrari'yiz. Yerimde kalinde sen, beynimde bir başka yaşam var. Evimde napim ve sen seyrinde bir başka yaşam var. Yerimde kalinde sen, beynimde bir başka yaşam var. Evimde napim ve sen seyrinde bir başka yaşam var. İaden çektik birader eline verdik ki zaten bahanem. Yoksulluk aslen, yoksulluk asbel. Kader az dert beni deli etmedi, çabalarım yetmedi. Kör olana dek gün yüzü görmedim. O da zaten ifade etmedi hiçbir şey. Küfür ettim gelmişe geçmişe. Derbeder yanıma rahatla gel. Kederin altında yatmaktan aciz her kişi yalan dizer. Sonuçta rahatsınız baba, parasıyla geçtiniz her bir yerde. Zor sınavları buna manidardı yol bulanların. Bizi tasdik edecek yok zamanları. Yere bastık sağlam, aklı kalmalıyız biz. Deli divaneyiz bura sakin, tarifim hariç viraneyiz. Gelir iadesi buna bir yad edin, gene takvime talim bir haldeyiz. Ya günah bizi bul ya da doğru, sınamaya tabi irademiz. Bir yan uzun bir yol, bir yan açık deniz. Rota Avrupa kaptan Ferrari'yiz. Yerimde kalinde sen, beynimde bir başka yaşam var. Evimde napim ve sen seyrinde bir başka yaşam var. Yerimde kalinde sen, beynimde bir başka yaşam var. Evimde napim ve sen seyrinde bir başka yaşam var. Avrupa kaptan Ferrari'yiz.